Lucrări postume. Lucrări postume constituie o compilare a studiilor inedite lăsate ca legată de maestrul Allan Kardec în momentul desîncarnării sale în 1969. Lucrări care au fost reunite de discipolii săi, unele fiind publicate în revista spiritistă, în același an. Mai târziu, ansamblul lucrărilor au fost reunite sub numele de lucrări postume și publicate în 1890 de Societe de Libraire Spirite, la Paris. Amalgamul lucrărilor abordă toate chestiunile filozofice esențiale, cum ar fi Dumnezeu, sufletul sau manifestările spiritelor, contribuții importante despre natura lui Hristos sau prezentarea celor mai răspândite doctrine pe glob, materialistă, panteistă, deistă, dogmatică și spiritistă. Elucidări asupra previziunilor făcute de Allan Kardec în legătura cu dezvoltarea spiritismului, diferite informații asupra dezvoltării muncii sale și despre actul de credință de la Barcelona, aportă documente inedite despre misiunea sa, cum ar fi mesajele primite de la Spiritul Adevărului, printre altele. Punctul culminant al acestei lucrări esențiale este constituirea spiritismului, un eseu profund în care codificatorul sfătuiește și lasă previziunile sale înțelepte pentru viitoarea dezvoltare acestei filozofii de viață. Atât în lucrări postume, cât și în revista spiritistă se pot găsi numeroase articole care aprofundează temele dezvoltate în codificarea kardeciană.